сядь на небі, зіроньки сяють, тихо по морі шолем пливе. В човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Пісня гарна, та пісня люба, все про кохання, все про любов. Як ми любились, та й розійшлися, тепер навіки зійшлися знов. Очі, очі, очі дівочі, темні як нічка, ясні як день. Віж мене очі приворожили, де ж ви навчились зводить людей? Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морі човен пливе. В човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Дівчина пісню співає, а козак чує.